codziennie sprawdzaj Catcher w apce Allegro. O godzinach 8, 11, 14, 17 i 20 łap limitowane promocje, w tym ofertę dnia za złotówkę. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 17 maja, minęła 19. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Nie będzie likwidacji transportu konnego na drodze do Morskiego Oka. W Zakopanem zakończyło się spotkanie Okrągłego Stołu. Będzie wsparcie dla kupców z Marybilskiej. Propozycję ma dla nich minister finansów. Etnofilologia Śląska. Uniwersytet w Katowicach przymierza się do uruchomienia nowego kierunku. Rewolucyjnych zmian w transporcie nadmorskie Oko nie będzie. Spotkanie Okrągłego Stołu w Zakopanem zakończyło się podpisaniem 12-punktowej deklaracji. Koni nie zastąpią meleksy ani autobusy, wozy nie zostaną wyposażone w hybrydowe silniki. Będzie mniej pasażerów na bryczkach. To wstępny kompromis, powiedziała szefowa resortu klimatu Paulina Henik-Kloska. Ja chciałam podziękować wszystkim stronom za to, że w taki koncyliacyjny sposób podeszli do dzisiejszego spotkania, bo nikt nie uzyskał, szanowni państwo, tego, co chciał, z czym przyszedł na to spotkanie, ale z drugiej strony każdy otrzymał coś i to znaczy, że kompromis jest naprawdę dobry. Ponownie mają zostać przeliczone obciążenia, którym poddawane są konie, a Tatrzański Park Narodowy ma rozpocząć ponownie testy elektrycznego autobusu na trasie do Morskiego Oka, mówi dyrektor TPN Szymon Ziobrowski. Może tym busem jechać około 16 osób, oczywiście to są miejsca i siedzące, i miejsca stojące, i będziemy się przymierzać oczywiście do tego, żeby taki bus elektryczny zakupić. Spotkanie jest organizowano w związku z niedawnym incydentem na trasie, gdy przewrócił się jeden z koni ciągnących bryczkę z turystami. Minister finansów ma propozycję pomocy dla przedsiębiorców z Marybilskiej 44. Podczas dyskusji w mediach społecznościowych Andrzej Domański poinformował o wsparciu przygotowanym dla osób, które straciły majątek w pożarze. Krajowa Administracja Skarbowa, która znajduje się w strukturze mi podległej, już podjęła działania na rzecz tego, aby przedsiębiorcom z Marybilskiej pomóc. Na stronie Ministerstwa Finansów znajduje się dokładny opis tego, o jaką formę wsparcia przedsiębiorcy mogą się ubiegać. Tam mówimy o rozłożeniu, umorzeniu, częściowym zobowiązań. Krajowa Administracja Skarbowa uruchomiła specjalną tymczasową infolinię pod numerem 22 460 59 30. Kuria Warszawska odniosła się do decyzji Rafała Trzaskowskiego o eliminacji symboli religijnych z urzędów. W oświadczeniu napisano, że neutralność religijna nie może prowadzić do dyskryminacji osób wierzących, których prawa gwarantuje Konstytucja RP, mówi metropolita warszawski kardynał Kazimierz Nycz. Problem polega na tym, żeby się umiejętnie, mądrze, życzliwie różnić między sobą. Jak natomiast zewnętrzne znaki, czy to będzie krzyż, czy każdy inny religijny znak, nie tylko w tym nie przeszkadzają, tylko chodzi o to, żeby ten człowiek, który ten znak zewnętrzny uznaje, żeby pod tym znakiem uczciwie pracował, był kompetentny, fachowy. Przestrzenie urzędów powinny być neutralne światopoglądowo, mówi o zarządzeniu prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Bardzo szerokie zarządzenie, które dotyczy w ogóle wszystkich kwestii związanych z równouprawnieniem, z zakazem dyskryminacji, ale również, które dotyczy kwestii związanych z tym, że te przestrzenie, w których obsługiwani są warszawiacy i warszawianki, powinny być absolutnie neutralne. Tutaj nikt nie zamierza prowadzić żadnej krucjaty, nikt nie zamierza postępować w sposób dogmatyczny. Zakaz nie będzie ingerował w przedmioty osobiste urzędników, nie będzie zakazu noszenia medalika, krzyża, hidżabu czy jarmułki. Stany Zjednoczone rozpoczęły dostawy pomocy humanitarnej dla Palestyńczyków przez zbudowany przez amerykańskie wojsko pływający pomost u wybrzeża Strefy Gazy. Budowę pomostu ogłosił w marcu prezydent Joe Biden. Według amerykańskiej Agencji do Spraw Rozwoju Międzynarodowego początkowe dostawy obejmowały batony odżywcze dla 11 tysięcy osób, żywność dla 7 tysięcy niedożywionych dzieci, zestawy higieniczne dla 30 tysięcy osób oraz ponad 8 tysięcy namiotów. Produkty te zostały dostarczone przez różnego rodzaju organizacje międzynarodowe i kraje, w tym Wielką Brytanię. Pentagon zapowiedział, że początkowo poprzez pomost do Gazy dotrze około 90 ciężarówek dziennie, a docelowo liczba ta zwiększy się do 150. Amerykańscy żołnierze nie weszli do Strefy Gazy i nie wejdą podczas operacji na pomoście. Dystrybucja pomocy humanitarnej odbywa się za pośrednictwem podlegającego Organizacji Narodów Zjednoczonych Światowego Programu Żywnościowego. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.

zespół Pie Corner Audio, Counting the Hours, jeden z wielu projektów Martina Jenkinsa, album The Endless Echo. Płyta o naturze czasu rozpoczęła dzisiejszą pierwszą trójkę. Witamy Państwa, przed mikrofonem Piotr Mec, program realizuje Krzysztof Sagan, na telefonach Stanisław Perzyna, Marek Pawlukiewicz pomaga mi we wszystkim innym. Oto nowe nagranie zespołu Wonder House o Królu Midasie. Just bought in a nursery line. I heard the rattlesnake shaking in his invitation and the whites of his knuckles on the other end of the line. Midas. Yeah, Midas. La la la la la la. Midas. Yeah, Midas. Stepped inside his office and the whole place seemed to shiver. He said, come here a little closer, boy. Come on, don't be shy. Search to find the fracture in his tombstone facelift, and he fixed me with the coldness of the kingdom in his eyes. Midas, yeah, Midas, la la la la la la, Midas, yeah, Midas. Pelican and strained his tie. He's trying to vest it. You're making me kind of nervous. And with a click of his silver fingers, I was falling through the sky. Nasz telefon to oczywiście tyle dwójek, co zawsze i tyle trójek, co zawsze. Adres mailowy lista@polskieradio.pl. Obiecuję jak zwykle czytać wszystkie wiadomości od Państwa, ale raczej po programie niż w jego trakcie. Mamy dzisiaj 9 nowych propozycji do nowej listy przebojów trójki. Szczegóły notowania za chwilę. Teraz jeszcze jedna nowość. To jest mój faworyt, zespół Mdu Mokhtar, którego utwór graliśmy w poprzednich wydaniach pierwszej trójki. Teraz mają oficjalnego singla, który nazywa się Oh Friends.

spraw, za które mogę zginąć. Wolę szampana, a muszę popić śliną. Daj igłę z adrenaliną. Nasze pokolenie wiecznego długu przejadło zapasy miłości i cudów. Nie próbuj walczyć, nie próbuj. Duma złamana w 10 miejscach, chcę to zapomnieć, nim zapamiętam. Samoocena w plasterkach. Fala zatruć, fala utonięć. Oni strzelają, ja łapię kulę w dłonie. Proszę, wymasuj mi skronie. Palą się mosty, nie mamy dokąd wracać. Winda dorosłych, teraz surowa kara. Oni są mili, uważaj to pułapka. Uciekajmy, o związanych prześcieradła. Pomijam ludzi, weszło mi w nawyk. Ja chcę dobrze, oni chcą mnie naprawić. Trzymaj moją głowę nad wodą. Wszyscy chcą mi patrzeć na ręce, płakać mogę tylko w łazience. Trzymaj moją głowę nad wodą. Pół życia tracę, żeby być sobą. Proszę tylko nie umieraj młodo. Trzymaj moją głowę nad wodą. Daj radę ze mną, daj na to słowo. Ja nie chcę końca świata, nie z tobą. Trzymaj moją głowę nad wodą. To nasza króciutka, ale jednak tradycja pierwszej trójki, że gramy sesję live w Osieckiej. Dziś Tomek Makowiecki odwiedzi nas po 20 i zaprezentuje dwa utwory, które dziś zarejestrował właśnie w tym studio. Od razu powiem, że za tydzień jesteśmy umówieni na sesję ze Spiętym. Teraz jeszcze jedna propozycja, nowość do listy przebojów, nowej listy przebojów trójki. Zespół Iron and Wine nagrał płytę Lightverse w utworze All in Good Time. Ma wspaniałego gościa, Fiona Apple. Pewnie cieszy się Kasia Linz, która będzie miała dzisiaj jeszcze inne powody do radości. All in good time, I gave it my best. I was alone till I found myself. Grew up to be a man, more or less. All in good time. All in good time, I drifted away. I ran my mouth till I'd nothing to say. You broke my heart, then I was okay. All in good time. All in good time, I trusted my eyes. Treated my losses like clouds in the sky. Finally picked on some of my size. All in good time. All in good time, I followed my nose. Aimed where to bleed when a knife comes to blows. Tried on your love, then I folded those clothes. All in good time. Throw your bread to falling birds. Buried friends and wasted words. Something wants to eat us all alive. All in good time, my angel came back. Needed some money, but that didn't last. We wouldn't cry, but we couldn't laugh. All in good time. All in good time, we felt like like a star. We closed our eyes and we opened our arms. Ran off the road in our own stolen car. All in good time. All in good time, and that's what it was. Mistook that cash in the mattress for love. Dropped all our weapons and shrank from the blood. All in good time. All in good time, with nothing to prove. We took the bait till we lost the tooth. No one believed it, but we told the truth. All in good time. I told my future by reading your lips. You wore my ring until it didn't fit. All in good time. All in good time, we suffered enough. We met our muscle when push came to shove. Swept all that broken glass under the rug. All in good time. Dancing till we both collapse. Wishing we could hide our tracks. Something wants to eat us all alive. All in good time, we'll remember when. Say our goodbyes and our hellos again. Puff and we'll puff until they let us in. All in good time. All in good time. Your mother will sigh and my soldier will sleep. We'll swim in the ocean, fishes set free. All in good time. We'll swim the ocean. All in good time. Aaron and Wine, Fiona Apple w propozycjach do nowej listy przebojów trójki. Wszystkie szczegóły tego, jak głosować na stronie, a gdyby ktoś nie wiedział, proszę zadzwonić do Stanisława, on na pewno wszystko pięknie wytłumaczy. My w drugim notowaniu nowej listy przebojów trójki gramy teraz pozycję 20 i 19. Już tu jest.

W notowaniu drugim nowej listy przebojów trójki mamy sytuację niezwykłą, bo na miejscu 15, 12 i 8 są po dwa utwory. To oczywiście oznacza, że nie ma miejsc 9, 13 i 16. Oto dwie piętnastki. Pierwsza trójka, lista przebojów. Płonę jak płomie las. Lubię twój uważny wzrok, gdy ci opowiadam siebie. W twoich oczach blask i mrok. O tobie myślałam, do ciebie jechałam. Widzisz mnie, widzę cię, w tej bliskości czuję sens. Może tak, może nie, może odnalazłam cię. Tak szybko nam ucieka czas. W twoim cieniu chowam twarz, powiem ci coś jeszcze raz. Tak szybko nam ucieka czas. Płonę jak płonie las, bez pamięci, bez miar. Nowa lista przebojów trójki, notowanie drugie. Dwie piętnastki mamy. Norah Jones, All This Time i Bowską płonie las. Bowska wydaje płytę jesienią. Okazało się, że trafi prawdopodobnie na tę płytę jeszcze jedna piosenka, mimo że płyta prawie gotowa. Piosenka niezwykła. Nie będę opowiadał szczegółów, bo myślę, że Bowska w pierwszej trójce niedługo opowie o tym najlepiej. A dziś o 15:00 wytwórnia ECM poinformowała, że 21 czerwca ukaże się niezwykły album, płyta September Night, nagrana w Monachium we wrześniu 2004 roku. Album wyprodukowany przez samego Manfreda Eichera. Tomasz Stańko, trąbka, Marcin Wasilewski, fortepian, Sławomir Kurkiewicz, kontrabas i Michał Miśkiewicz, perkusja. Oto jedno nagranie z tej płyty. Song for Sarah. Thank you.